حضرت آپ غالب داف سودا فیض ناصر کی غزلیں تو زور سے گاتے ہیں مگر حسرت کی غزل گاتے ہیں چپکے چپکے. وہ تو مجھ سے گوائی جاتی ہے. جی آپ پہلے تو میں نے ہی شوق سے گائی تھی وہ. وقت رخصت الوداع کا لفظ کہنے کے لیے وقت رخصت الوداع کا لفظ کہنے کے وقت رخصت الوداع کا لفظ کہنے کے لیے وہ تیرے سوکھے لبوں کا تھر تھرانا یاد ہے ہم کو اب تک عاشقی کا زمانہ رات دل بہانا یاد وقت رخصت آ گیا کر آ گیا کر وصل کی شب ہی کہیں ذکر فراق آ گیا کر وصل کی شب ہی کہیں ذکر فراق وہ تیرا رو رو کے بھی مجھ کو رلانا یاد ہے ہم کو اب تک عاشقی کا ہو زمانہ یاد ہے چھپ کے رات دن